الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران کی دویم حصہ دے دین شروع کی پو مسئلہ در رسالت کی سنگ جمخ کے حصہ کی وحدانیت بیان شو دے حصہ کی رسالت ذکر کی اور رسالت پیغام توئی نو دعوت ذکر کی پدی کی دا انبیاء و ٹولو آخری دلیل چی ذکر شو نسواراو تا چکم راغلیو تا نجراننا او مسجد نبوی کیو آغی تا آخری دا مباحلی اعلان شو آغی تیار نشو بلکہ جزیه امانلا او بیاتلل یریدل چکو مونگ مباحلو کنو مونگ با حلاق شو دی آیت کی غیت اعلان دی چی تخت ما زیما تعالو الی کلمت راشد کلمہ من نویس نشتا دنیا و آخرت عذاب رسوائن و بچے ذکر ادا جملہ پدی طریقہ ذکر کلا چی تعالو دیکھے وہ شبہاتی داغی طرفنا پر رسالت باندے سنگی صورت البقرہ کیوں اگر شبہات با پشکل دو جرمنو دو دی کی چیدی نسواراو کی سمرا خباستو نو سمرا عیبو نو پکے نیو عیب داغی با شرک بیان کی اول دو ایم عیب بداغی ابراہیم علیہ السلام باندے اعتراض و افترا چاہو زمونگا پا دینو او درین بابیا دی دغای او عمل ذکر کی چی خلق گمراہ کئی سلورم با ذکر کی کفر دا اللہ پایا تنو او پنزم با ذکر کی تلبیس حق او باطل گڑوٹ کول چی سوک خبر نشی پتہ ہونے لگی او مخلوق دغا سے پریشانے کی واقعہ شی دا پینزبا دی روکو کی ذکر کئی تاغید آگے خباستنو نا چکلا در رسول خبر سوکنمانی اگا پڑی رو گمراہو کی راگیرش او ڈوبش تک دا نسواراو گورا تا دی وجہ نا چی در رسول خبر ای نمانلا نا دا گا سہارا زمانہ کی جسوک سنت تا پیغمبر نمانی او پاغی جون نتیری اپا دیرو مشکلاتو کی پروتی پڑیرو گمرہو پا کفریاتو کی راگیری دے مطلب دے قل یا اہل الکتاب تعالو وائے وطا اعلانو کا چے اہل کتابو راشے و بحثو پا دلیلونو سرا خطاسو خاموش پاتې شوې هیڅ د سره نشتا په دې خپل دین باندې نس عقلی دلیل نس نقلی دلیل نس مباهلی تم تیار نشوې نراشه دا مسلو منه چې دار سن اخلاص شیخا ارسبا تما فیه نبتار باندی جزیه مقرر کی گی نبتار سرا جنگ و قتال کی گی بس یو کلمه دا سیوانا دا یوی کلمه دعوت دیخا کل اجدایت نازل شیو نبی علیہ السلام خطون شورو کلو د خطونو سلسله شروع شوه بادشاهانو ته روم ته فارس ته او د آیات په بګلی کو قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه وایا اهل کتاب راشه داس یو کلمې ته سوایم بیننا و بینکم یو معنا ده دی کلمه کی زمره کمال دے چه زمونگا استاز امیند که اتفاق راولی پدی کلمه اتفاق رازی کنا پدی کلمه بانده اتفاق راوستو نبی علیہ السلام مدینه کی دا قومونو چه پسونو کال بانده داغی دشمنه وی او قتل و غارتو وچه کل نبی علیہ السلام ورسید او د دې کلمې اشاعت وکي شروع کنو او یو شو اتحاد او اتفاق راغې دا سې کلمه ده چې مونږ او تاسو یو کوي مونږ او تاسو مېن کې مساوات پیدا کوي دا سې مساوات چې اصل مساوات هغه دې چې عقیدی یوواله دویم دا سوائم بیننا و بینکم استاسو کتابونو کم دا کلیمه دا نو زمون پا کتاب کم دا کلیمه دا روالا تورات و انجیل کبلا هم پاکی پیدا کلا دا خدا یو کلیمه دا خو تا استمخ که نازل شوی دا مون تا رستو نازل شوی دریم دا سوائم بیننا و بینکم مونگتا هم معلوم دا و تاستا هم معلوم دا دا کلمه تاستا هم معلوم دا دعوه کوئی کنا چی لائق دا عبادت اللہ دی بل سوکنشتی ها فرق دا دی چی مونگی وضاحت کون او تاسو بس تاسو پټکړی دا یخې هم دا نه په خپل زده کوي او وضاحت کوي نه نور چاته بیانوي موږ او تاسو دا فرق دی بس موږ دا وی کلمې تشریکو موږ خلقو ته رسو خلقت نه خبرو موږ به د عمل کوشش کوو اتا سو بس اسی زدکلی دا نور سو خدمت یا نکوی سو تشریح یا نکوی سو تبلیغ یا نکوی دا فرق دی نخواه نور دی نیسو کن کار نکی هر کافر قوم نجی تپوس که نوی ولی منگا خدای نمان نمانی یا خسنگ منی د منلو خو طریقې کنه داسې په خلې منل خو ډیرو خلکو ویلو چې مونږه مانو نو زه هغه تشریح ده چې دې کلمې سمانه ده چې لا اله الا الله بس دې معنا کوي او ته وی چې راځه په دې وټول داس خاتو کو اختلاف ختم دی جګړې ختم دی اختلافونه او شور شر ختم ارز ختم دی کستا سودا مطلبی لکسنج بخلی وای کنه چیره چی ده اتفاق را اگر نو سنگ خبی یره چی ده علیمانو یو بلو سرا اصول حارو غوشی نو سنگ بخی یره چی دی ده پسی اختلاف ده نو چی او یو پسی لگی آئی بلبل پسی لگی آئی ویده طولی ختمی گی خبنگو سرا پسی دره و خبرو دست خط کوای بس نظمونگا استاس امین که روغا ده طول شرطو نبا که موجود دی ایس اختلاف پا نہیں اللہ نعبد الا اللہ یو مطلب یہ دا دے چمونگ با بندگی نکو دہیچا مگر صرف دا اللہ بندگی بکو ناغیوی چی بالکل دیتا تیارو چی عبادت بدبل چا سوکی عبادت خدا اللہ پکاری خواه بیا ولا نشرکا بهی شیئن خبر داغینا واضح اکلا عبادت توحید توی اغیب دیسا پوئی دا چه عبادت سو توی داو قرآن تشریح دا سکی کنا خواه چه عبادت توحید توی نو توحید دا دے چنب شرکو دا اللہ سریسو کن دی که ام آغی مرگریو چه نبا شریکو ولی آو اللہ واحد لا شریک دے اگر سریس سوک شریک نشتا نا پا ذات کے نا پا صفت کے ہو دا بیوی کنا خو خبر اٹولا پا دریم دریم شرط کے چه دریم اوی لشنو دی که مرگ تیار روانشو روغ روانشو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دوم شرک دے چنه بنی سی بعضی زمونږ نه بعض لرا خدایان بغیر د الله نه چې خپل عالمان خپل احبار او رهبان غیبه د ربوبیت مرتبه ته نه رسو اغیطا با ارباب نو آئیو اغیوی سنگا دا سی چی اغیوی چی دا شی حلال دے نمونگ بوئی جواب اغیوی چی دا حرام دے نمونگ بوئی جواب اغیوی چی دا کار دا ثواب دے اغیوی چی دا کار دا عذاب دے نمونگ بوایو چه نا دستاسو اختیار نده داد اللہ اختیار ده چه اللہ کمشی تا حرامو یا غب حرامی چه اللہ کمشی تا حلالو یا غب حلالی اللہ یا اوکار تا دا ثوابو یا غب دا ثوابی یا اوکار تا دا گناو یا غب دا گنای دا مرتبه ببل چاله نور کن بس پدی که اغیی پاسی دا جدی تنیو تیار ذکر سورہ توبہ کی راضی اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ اللہوی اغیقو پل علمانو پل مشرانو شیخانو احبار و رہبانی دی حتی رسولی دی چیز آغی تحلیل و تحریم دا آغی منی اللہ نمانی دکھا چی آیات نازل شویو دا سورت توبہ نو عدی بن حاتم راغلیو اگر ایمان راوڑیو مجید آیات نازل شنو دا شک پیدا شن یہ بکار دی من خو خدایان ندی ویلی وطا او قرآن وی چی دینی ولی دی پل عالمان و احبار رحبان با راغ نبی علیہ السلام تیوی چی دا سنگ چل لی زبخ پل عیسائی ما امون خو احبار و رحبان و تارباب نویلی نبی علیہ السلام ورطوی خواه وی چی دی با یوشی حلال کن تا سبوت حلال وی دی با یو شی حرام کن تاسو با تا حرام وی آو نوی هو زاکا دا ربوبیت دا غیتوی کنا وی او دا کارو نخو من کری دی من خو با حلال و حرام دا غی نز دا کول دا غیت ربوبیت وی کنا خواب نو سم پا دی دریم خبره که زمونگاو دا دی اخپل و سیبان و اختلاف دی دی دریم خبره که چه مونگو آئیو دلیل قرآن و سنت تی دلیل قرآن و سنت تی پا دی بانده و پیسه لکو چه دا قرآن و سنت مقابله که دا هر چا قول او رای راغله او پریدو کاغار سمرلوی سلی زمونگا خواه اکابیرو کیو شیوحو کیو بزرگانو کی ولیکن مونگ با دا پیغمبر قول او دا قرآن قول پسیدو عددی خبر منو منو بس پا دی که زمونگا دی اختلاف دینو خواه نوریس اختلاف نشت دی انا بلا غلطی پا مونگ که رایسته شی نشی رایسته بلکل کنی مونگ خوخ بلا غلطی مانو چو خیه مونگ تا سغلطی دا مونگ بستاز شکریه دا کو ولی دا خو یو سلی سر احسان ده چیو مسلمان وی دا بل مسلمان دا پار شیشه دا مرآت تی حدیث کی رازی مرآت سنگی شیشه که خپل دان گوری او تدید پار چیز ہے نا چرتا داغی را باندی چرتا خلق را پوری انقان دی چرتا بدخکار نشما که نا داغی دقه سی مسلمان دا بل پارا دیبا چیز قرآن و سنت پرانا کی کما غلطی نو خیب ہوتا چی داغکار دی خنا دی داغکار دی کنا پدی خو من خوشا لیو خونا نا بس صرف دغا غلطی دا وی دی اکابر نمانی دی پلانے سیب نمانی نو ایرور دغا مونگ تا حکم نشتا دا منلو نو چه دا منلو صدی اخو مونگا منو اللہ دے پیغمبران دی کتابون دی ملائک دی فرد دا قیامت تا دغا منو دغا چه مونگ تا اللہ وی لی چه دا ممانے کنا خدا ستاسو دا خو نشو منلے دا خو دا دشمار کار ندے دا خو دا حساب کار ندے سورا با منو سمخ کی تیر شوی سمڑ دی اسا جواندی دی چاگی سکی نمون باکو دا خو دی رکرانا اگی کم شی تا بد ویلے دی کم شی تا گناہ ویلے دی کم شی تا بدت ویلے دی عرسو نکی گی اگی و تا بدت نوی میلادو نکی گی اگی و تا بدت نوی دمل کو ختمونا و رسمونا رواجو نکی گی اگی و تا بدت نوی نوس مونگا و مغی سرسترگی پٹی کو بس پدی روغا و صلحا داد دیر دا کمال آیات تیخا عبادت با نکو مگر صرف دا اللہ نبا شریکو دا اللہ سر حصو کم او نبنی سی بازی زمونگنا چیغا عوام دی کشران دی شاگردان دی موریدان دی بعضن دی نورو لرا چیغا علمان دیو پیران دیو مشایخ دی ارباب من دون اللہ ارباب خدایان دا خدای توب دیکن چی قرآن یو سوی او تو اینا آسل قرآن وی یو لسما حرام دا شرک دے نظر دا غیر اللہ حرام دے و شرک دے او تو اینا نا دیتا شرک نشوی لے دا خبور و دا خبر دا چاویلی نزینو چا باوی تا چاویلی نو آبا گنائی قرآن نمانی پیغمبر نمانی چاگی ویلی دی دا او یادا سمرج چه قرآن بار بار وی ذکر کوا خوب جهر نه جهر بدت دی دیوی نا گور دا خو اللہ وی چی سمر ما یاده یادوا دا غس دعا آغا چی پیغمبر کلی دا پکم طریقه کلی دا نواقع دعا دا اجدا خلق کم رواج دعا گانی که دا خو بدعات تی رسومات تی ننوی دا تاسو چی دینو اس نمانه بس دا خبر دا دا سمرا سانا خبر دا اس لانجا پاکی نشتا اس گنجائش پاکی نشتا بس دا قشه دیدره ما خبر اکین خطی دی خواه نبانی سی باز زمونگنا باز لراخ پلمین که خدایان بغیر دا اللہ نا چی تا آیات پیش که نو آغا با دا خپل مشر قول پیش که دا مفتی سیب قول با پیش که دا بابا جی سیب قول با پیش که فتاوه برا پیش که جو گر آغی لکل ایدا سی خیدا سی بی دی کن لیغی نپوش پا انتوالاو که انکار کئی مخڑی دی کلمه تا نتیاری دا کلمه وا و تشریح و شوخا فقولو شهدو بیننا مسلمون دا دیر دا کمال خبر دا و تووائی چیزه چی نمانین وس زمون خو نور وس نشتا پا تاسو بانده نور خدا اللہ اختیار ده زمونگا دی معاری خو تاس تا دعوتو دعوتو امدر کو تاسو انکارو کو زمونگ یو خبر او منه دا با مونگ سر دیر احسانی خوا مونگ پا دی بانده نیو خوابا انا یریگو چی مونگ بانده سوک فتوو کی چی دا وابیان دی گوره دی بی دی نشیوی دی گوره دی دا مشران و دین پری خودو مونگ دا زن دا پار سعادت گانو خوا چی سوک مونگ تا دانم واخلی مونگ وایو چی اردل هم سا انعام ورکلی تکه دا خود حق پرست نم دیکنه خوا نو دا با مونگ سر دیر احسانی چه گواهیو که هر زی که بیاننا مسلمون چه مونگا وابیانیو مونگا پنجپریانیو مونگا مسلمانانیو دا اگه زمانی دا نمو کنخا چه مسلمان با دوم ربط لگی دپ خلقو چه مسلمانی ولی دا پلار دی کدین دی پری خودو دا بیڑی رو لیکن ار زمانه که جدا جدا نمی کنخا انن دانم ده خلق تنیریگی دیر مولانو استازانو اگی بچه مونگ سر ناستو نو مجلس که نو ارس بیمانل بلکل صحیح خبر دا خور توحید ده قرآن ده دینا ڈک ده کنا نو چه مونگ با توی تاس ولی ده جمعی پرد ده خلق تنو آئے او یا پنورو ده بیانونو که نو آئے یا روی مونگ دی نم نیاریگو بس بلکل بیو مونگ دی نم نیاریگو ای خان صرف دغیو پاکی بیا خوشو دغیو دبیسکانو دا مناظری سالس جوڑ شو دغیو پاکی خوشو دبام پخواوی چی دا نم پزان نگدو دا نم بس چه ده چا قسمت خیی که نا نیو پر مناظره که سالس مقرر شو بل ده چه هر جمعه که به اعلان کهو چه ده برا تلون که اختر که پل تاو زمان بس ده با جمعه که ده اختر من نکو مها ده یو تن انور طول بس ده دینم نیاریده چه رمون وای ده انم لگی نمونگا دانشو برداغ مونگتا هم بیا خلق پنج پریان وی یا خدای توبه او اللاوی و تووائه چه دا با پا مونگ بانده احسانی گواهیو که هر زی که بیننا مسلمون چه مونگ خو مسلمانان شویو مونگا اسلام قبول کرده امونگا آغا دپلار نکو دین پریخه ده زکاوی خواب چې ډیر خلق په دینم بدګنی او دا ډیر ګرانخ کاری وته لوی لوی عالمانی وی مونږ به بیا خلق وای چې وګورو ته دا نو دا یو خبر ذکر شو چې شرک دې پکې ولې شرک ډیر قسمه دې دام شرک دې چې ته حلال او حرام د الله غنمنه د خلقو غنمنه چری سووی نو واستوې دا ټیک نو دا شرک په تحلیل تحریم کې هم شو او دا شرک په حکم کې هم شو حکم نه دی فیصله ان الحکم الا لله او دا الله اختیار دی یا اهل الكتاب دویمه خبره دا وې کوله چې ابراهيم عليه السلام زمونږ په دینو وی ولی تا تا یهودیت و نصرانیت سخ کاری دا خو ابراهیمی دین دی برو تا دا وید ورکولا دا پا انبیاء و الزام دی افترا دا دروغ جوړول دی اللہ جواب کوي اهل کتابو لما تحاجونا فی ابراهیما تاسو ولی جگڑی و بحث کوئے پا حق دے ابراہیم علیہ السلام کی او غبان دے الزام کوئے چاگا یہودی و نصرانی ہو او غص خبر ہو وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده حال دادے چندی نازل شوی تورات و انجیل کتابونا مگر دیر رستو ددنا یہودیت و نصرانیت د انجیل او د تورات دین دی او د ابراهیم علیه السلام په وخت کې تورات کم دی او انجیل کم دی یهودیت څنګه راغی په هغه وخت کې هغه وخت کې خو یهودیت او نصرانیت چا نه پیژندو تا څنګه وایې چې هغه زمونږ په دینو هغه ځان سره بدنامه وایې د انبیا بدنامول دي تا هم د باطل پرستو کار دی ښه حق پرست بدنام کړی یو کار وکړي په جنازه کې به خاط دایره کولا ودا عمر صاحب کړی و دی به دتیانو به ښه وروته الکه عمر صاحب د دین څخه خبرو هغه وخت په جنازو کې چا دایره کولې اس خاتونه کول ګور هغه په دلیل کې پېښ کاو چې دا وکړي و داغه سیدی ظالمانو به ابراهیم علیه السلام نو واغست چې مون خدا داغه په دین یو هغه زمونږ په دینو الله وی افلا تعقلون دومره سوچ نه کوي دومره عقل تاسو کې نشته دی هغه پرز کووس یو سو کوي چې ما ابو حنیفه دی او باندې یو دې مثال لخه څنګه دا دروغ دی دقا سیدا ضرور دی چیغیو ابراہیم علیہ السلام یہودیو عیسائیو کنا دا جگڑا خو بالکل باطل دا ہاں دویما جگڑا دا دا چید عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی دا نو آغام سینا دا دکا چٹک دا عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کی تورات و انجیل ہو ولیکن دا یهودیت و عیسائیت خونو اتا دا چسا کوئے دا تورات و دا انجیل دین خدا نو نو دا جگڑا مستاسو غلط دا کوئے چه عیسیٰ علیہ السلام زمونگا پا دینو مونگ داغا پا دینیو نا دا تازو بگی بل سر ایستی دی خوا هانتم دا تاسو چیئیم هاولائی یدغا کسانو یا هاولای وصل که حاججتم فی ما لکم به علم تاسو بحث و جگلی کوئیم پا حق داغی عیسیٰ علیہ السلام کیم چه تاسو لا پاغبان دی علم شتا زکا تورات و انجیل در سردی اوگی که داغی حقیقت شتا کنا فلما تحاجونا فی ما لیس لکم به علم نولی جگلی کوئیم په حق داغا ابراهیم علیه السلام کې جنشته تاسو لره داغا په حال باندې سعلم تاو سا خبر ری چه ابراهیم علیہ السلام سوکو داغا حقیقت خو تورات و انجیل کی نشتا نسل داغا نمخلی و پاغی الزام کوئی چاو یهودیو او عیسائیو واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ پوئیگی پحال الانبیاءو تاسو نپوئیگی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا نو ابراهیم علیہ السلام استاسو پشانت یهودی او استاسو پشانت نصرانی استاسو یهودیت سده دو زیر علیہ السلام عبادت اگر تا دا خود ازیه ویل اگر نسواراو عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ ازیه ویل دا کم یهودیت او عیسائیت تی دا خو پیسی او امت کنو ابراهيم عليه السلام د دې نه بالکل پاک و ولیکن کان حنیف مسلما لیکن و ابراهيم عليه السلام پاک د هر باطل نه او موحد او ما کان من المشرکین یو معنا دا ده چې عرب او قریش داوا کوي نوم دروغ وي چې مونږ په ملت ابراهيم یو ځکه چې مونږه اولاد یو مونږ دا غو نسل اللاوینا وما کان من المشرکین دغا استازو پشانتی عقیده نو دغا استازو پشانتی عمل نو دغا استازو پشانتی دو دنیا نظریه نو او سراج المنیر کی مانا کئی خطیب شربینی چه وما کان من المشرکین اے من اہل الكتاب یاد تاسو هم مشرکان یې ابراهيم عليه السلام کوم واحدو هغه څنګه ځان سره تړای ښه ان اول الناس بشکډیر نزدې خلقنا ابراهيم عليه السلام ته للذین تبعوه خامخا هغه خلق دې چې دا تابعداري کړی و یو معنا دا هغه وخت سره دا هغه تابعداری کړی و نو سر نږدې و وهذا النبي او دا پیغمبر ډیر نږدې دی هغه ته ځکه او می په نسل کې راغله دي او می په دین باندې برابر دی ملت ابراهیمی دی کنه دغه سه حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله معراج ته تللو بیا د پیغمبرانو حال بیانو چې موسی علیہ السلام داسه او عیسی علیہ السلام داسه او هارون علیہ السلام داسه او موسی نو ویلو چې ابراهیم علیہ السلام څنګه اشبه به صاحبکم ای بس ما تا ګورینو داسه او سیرتن او صورتن او للناس حضرت پیغمبر پر شانته او والذین آمنوا وکسن چ مؤمنان دي د دې پیغمبر سره نو دعوت نږدې دي کدي د ملت ابراهيمي دعوه کوي نذیر اشتيني دي ښا او دعوي خو د چا کار نه دا خو د نورو کار دي کنه دعوي خو هغه کوي ښا والله ولي المؤمنين الله دوست او مددگار دي د مؤمنانو ولي ځکه مؤمنان چې دي دا د ابراهیم علیه السلام دوستان شو کنه او هغه د الله دوستو خلیل یې او طویل یو نو چې هغه دا هغه څوک دوستان نو الله وی زه د دې دوست یم الله ولی المؤمنین زکوی دا دویمه خبره وه د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوا دریم د یهودو کار دنیا کی کوشش او داغی صدی داغ وقت نتر قیامت پوری خواه دا دی خلق گمراه کول خلق گمراه کول دا داغی اصل کار دی ودد طائفتم من اهل الكتاب دیر ارمان کئی دیر یو جماعت و یو دلا دا اهل کتابنا لو یذلونکم چې تاسو گمراه کی بس منسوبی جوړی سازشونه کوي قسمه قسم اغی دغا سوچ و فکر دیکھا وما یذلون الا انفسهم اللہ بھی ایسے لگیا دیکھا اس نشی کولے نشی گمراہ کولے مگر خپل زانونا نو چاوی چی خپل زان سو گمراہ کئی اللہ بھی آو کنا چی نپوئی گن وما یشعرون اغی کی شعورم نشتن چیزا منگا سکو دومره دولت لګو دومره ځاګه کو او چې څومره غي زور لګي په مسلمان چې ګمراه کوم ته را ډیریږي چې دی خیال لکه دا به کم شي لګ بشي نو زور را ډیر شي چې څومره د باوی نو نور ترخی کوي دا ما شعورون دي کنه غي په دې نه پوي چې دا دې کې څه چللې د اسلام په راز نه پويږي اصل چیه دا سلورم کفر دا اللہ پا آیاتنو یا اہل الكتاب لما تکفرون بی آیات اللہ اے اہلی کتابو دا نمت دکا اخلی چی گورا دی نمت و گورا دا نم خود علماؤ دے نتاس علمائے و بیا کفر کوئے دا اللہ پا آیاتنو بی آیات اللہ نمرات سو نیا غد خپل تورات آیاتونه یادی نیمنل کنه یا چې کوم صفاتونه د پیغمبر راغلی او داغي په کتابونو کې هغه خو بالکل تحریف کړی وو هغه خو ته بالکل لری کړی وو هغه آیاتونه وکنه کفر کوي د الله په آیاتونو باندې وانتم تشهدون او تاسو خپویږي ګواهان یې او عالمان یې پنزم تلبیس دا خداوی فن دے تلبیس حق و باطل گرد ورد کول دا دید پارا اڑو سو خبر نشی خوا یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل اہل کتاب ولی گرد ورد کوئے حق و باطل اسلام و یہودیت دی باوی کنا اگر دوار حق دینو ندی یو دا قرآن دین دے اسلام ابل دا تورات دین دے یهودیتو نو با دوار دا اللہ دا کتاب دینو ندی نو تو یہ پکی او تباطل ویلے شے نو با خلقو باند بے دین گرد ورد کو چدا خوری شادی گور کلو بے گورا عیسیٰ علیہ السلام جوان دے دے استاد و پیغمبر مر دے نصبا جواندی پسی دی کمول پسی بازی قسم آقسم تلبیسات تی و تکتمون الحق او پتوی حق خبری وانتم تعلمون ادانی چه پوئی گئی نا چن پوئی گی خو آغا تا آغا جاہل دی نو مافی ہوتا کی گی خوا ادی سرد علم نداکار کین دی تا خو مافی نشی که دی خوا ندا پینزو شبہات یا ذکر کرو دی ادا ټول دی رسالت تا چلو چی پدی پیغمبر سو کیمان را نوڑی خوا قلی آل الكتاب او آیا جی اہلی کتاب و تعال و راش الى کلمت داسی او کلمی تا سوائم بیننا و بینکم چی اتفاق راولی زمونگ استاسو ترمیند پدی کلمی و زمونگ رو حقیقی خوا زمون ده کتابونو مسئله ده استاسو ده کتابونو مسئله ده نو یو خبر ده کنه مونگ تا هم معلومه ده او تاسو تا هم معلومه ده اغا ده ده اللہ نعبود الا اللہ چه مونگ با عبادت و بندگی و عاجزی نکو ده ایچا مگر صرف ده اللہ دا کلمه مونگ تا لنبه سبق دا خیخا چه بندگی و تاوی عاجزی و تاوی عبادت و تاوی یا با دا اللہی بس دا خو عقل منی چه بغیر دا اللہ ناو بل سوکی دا سکتے چه خطب تسجدو کی ولا نشرک بی شیئن خدا پدی کی وی کنا مفسرین ذکر کئی پدی نسواراو کی هر قسمی عیسیٰ پرستی مریم پرستی قبر پرستی او روح القدس پرستی دا ټول لیکلي تفسیر ماجدی چې دې کې هر قسم عبادت د غیر الله موجود کنا اسه کو نو یل الله وتعالى ولا نشرک به شیئا نبا شریکو ذا الله سره یسوک نبی صلی الله علیه وسلم نو مریم نو روح القدس نبل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله انا بنسی بعضی زمونگنا پلمین کے بعض لرا پخدائی توب سرا بغیر دا اللہ نا چی بس اغس خبر کی نو آبا دینی چی آغا کم فتوہو کی نو آغا با دینی دا کار بنکو خوا فتوہ خود قرآن و سنتی دا قرآن خلاص کردی دا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اللہوی چی زمادین پورا ٹوکی کئی او مسخری کئی مخت نوارو او کین نوار سرخا دا خونشی کئی دے حکم بدا اللہی پیسل بدا اللہی رب آغا دیخا او چی کل دا آغا مقابلہ کئی د نور پیسلې منظور شوې دا وګوره ته دی وخت کې کایات و ته پېښ کې وی نه ته په دې نه پويګنه ته په دې نه پويګي ولې هغه په دې نه پوي دا وی یی دا خدای باندې ولې په نه پويګو تا نه منې کنه ها کاری ارسو وی نو وی دا دی ولې د قران نه نو وی دا دی د حدیث نه نو وی ولې هغه عالمان نه دی یدا خدای باندې نو څنګه وی دا قران تر دې دې کار تا وکړ دا په دین کې شتا انوري خبرې پرې د خیر ته پوسټ نه وکړه چې دا دې کوم خانقاه جوړ کړې 1500 کې خانقاونه یو نه او پاره کې ناشتي دا په کوم دین کې دي او ورځې مقرر کړی یا د جمعې یا د بل څه کنه او باغی که خلق راضی و بیعت کی او ای سادر اگت کا نو پا سادر باندی لاس کی دی رکا دا کم بیعتو اچی لاوی بسو ویداشتے پا دین کی تو چی ویدے پوئی گی نو تپوستیو که پخپلتی نو تپوستو کنا پا دیس ربیا رستو نور سنی کنا یا دا دی چکمی دعا گانی کئیو ہے اتو نوال جوڑیو سکی نو دا اشتا دی چتا پیغمبر دا سکلی دی آئی او تالیب تی نتا پوس کلیو چی جمعات راغلیو کنو آئی او تاوی چی من بے پورا کاؤ ناغو تاوی چی خیر دی چی امام پس دل تودرے گئے نو پورا کاؤ ہے او تاسو مسافر یا نو جزان لکاوی نو دو رکاتا بکاوی نو اگه ویرمونگ تا دا امیر صاحب نا حکم دا چه پورا مند بکاوی نو امیر صاحب کم دا نو بوی تاولا نو امیر صاحب دا سو چاوا جز چتا پتی نا کٹشیو و نو بلی اولا جوڑا کلیو ناغو سرخوا کی پرتوا ندتن تپوس کلی چی ارجستاس دا مرگری مسافر دی دکا دری روزی که خود نیت نسی کی گیا ادی پورا منز کئی ناغو تم دغوی چی دا دا بزرگان و خبر دا نتالیب خود دغا سیغوی چی ارجی دلیل سی تاس سرخ نو خپل خپې ته لاس کو نو بس وې زته نه کسانو راويست من دا نو ته اوس د ښکارا د قران او سنت خلاف کې بس چې هغه سویلې نو کاوه د قران او سنت خلاف نو خیر دې خیر دې هغه به من الغواړي کنه دغه ته ربوبیت وی چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تاسو باندې کې نبا نیسی باز زمونگنا باز لران خدایان بغیر دالانا فا انتولو که انکار کئی او دی کلمی تا نتیاری گیم فقولو شهدو نو تاوائے چی دا سوکے چی ارز گواہیو که بیاننا مسلمون زمونگ پا حق کی چی دا مسلمانان دیم مونگ پا دیر دیر خوشا لی چی مونگ تا سوک دانو مواخلی خوا مونگ پا دیر نیاری گو بیاننا مسلمون دا با مونگ سر دیر دے دید پاروی چی غیبوی چی گن دی پا دیر نم بد گنی لکا اس کا نا چی دی پا دیر نم بد گنی چی مونگ تا دانو مخلو نا دا خو دیر دا کمال نم دے دویم شبہ داو چی ابراہیم علیہ السلام تیزان نسبت کو چی مون خدا آغا پا ملت یو خوا اے اہلی کتابو ولی جگڑی کوئے پا حق دا ابراہیم علیہ السلام کی او حال دارے چی ندی نازل شوی تورات و انجیل اللہ من بعد مگر دیر رستو پزرگنو کالا رستو داغنا آغا سا خبرو یہودیت و نصرانیت خود انجیلو دا تورات دین دے او دا آغا وقت کنونو سنگا آغا یهودی شا یا نصرانی شا فلا تاقلون اللہ وی زمرا سوچ نکوائے هان تم دا تاسو چی آولائے دا کسان حاججتم فی ما لکم بی علم تاسو جگڑی کوائے پا حق دا عیسیٰ علیہ السلام کی چی تاسو لپی علم شتا فلمتو حاجونا نولی بحث کوائے او جگړه کوي په حق د ابراهيم عليه السلام کې چې نشته تاسو لر داغه په حال باندې سائلم دغه تورات او انجیل کې داغه خاص حال نه راغلی ښا الله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي په حال پیغمبرانو تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني نو ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نه عيسائي نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لیکن وہ اغا ابراہیم علیہ السلام مخڑون کے دار باطلنا او موحد مسلما وما كان من المشركين تاسو مشرکان یہ دیکھ تعریض دیکھا تعریض دیتو ہی اشارہ نو اغا دا مشرکان او تاسو خطول مشرکان یہ ان اول الناس بشکا ډیر نږدې د خلقونه ابراهيم عليه السلام تعالی الذين تبعوه خامخا خلق دې چې دا تابعداري کړی دا وهذا النبي دا پیغمبر ورته ډیر نږدې دي والذين امنوا او دا کسان چې ایمان راوړل دي په ملت ابراهيم دي والله ولي المؤمنين الله دوست او مددگار دے دی مومنانو دریم خلق گمراہ کول ودت طائبتم من اهل الكتاب ارمان کی ډیر یو ډلا د اهل کتاب نه لو یذلونکم کاش چې تاسو گمراه کی او ما یذلون الا انفسهم نشی گمراه کوله مگر خپل ځان نه به تباہ کی او ما یشعرون اپا دی نپوئی گی سلورم کفر بی آیات اللہ اہلی کتابو ولی کفر کوئی دا اللہ پایاتونو چی تورات دیو دا انجیل یا دا آیاتونو چی دا پیغمبر پا حق راغلی استاسو پا کتابونو کی وانتم تشہدون او خوالیمان یہ خپوئی گی پنزم تلبیس تلبیس گڑوڑ کول حق او باطل چاڑو سوک پتا پو نشخا یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل اہل کتاب ولی گڑوڑ کوئے حق دا باطل سران اسلام دا یہودیت سران و تکتمون الحق و پتوئے حق خبری وانتم تعلمون او حال دار اجتاز خپوئی گئے